ชรอยดาววาวาวแสงมันแทงจิตให้สุดคิดสุดใฝ่ฝันสุดมั่นหมายโอดาวจ๋าจ้าแจ่มเจิดเพลิดพร่างพรายจิตตกายหมายบันบากอยากเป็นดาวปริศนาขวัญดาวสำหรับวันนี้มีคำตอบมานะมุ่งผดุงมั่นบากบั่นสู้ท่วนทุกผู้รู้จิตเราเฝ้าฝึกฝนตนเพียรตนให้คนฟังตั้งใจดลสุดกมลเพียรตนฝันโอ้ขวัญดาว I'm not afraid of the dark. ดาวเปิดประตูให้ผู้ใฝ่รักไฟสมัครจะก้าวสู่ผู้เสกเสียงแม้นผู้ใดใกล้จะลองร้องจำเรียงขวัญดาวเอียงอ้าอกรับประคับประคองตั้งจิตคิดทุ่มใจให้แด่รักสุดนวงหนักพิษรักกุมดังสมคอยรักเสียงเพลงบรรเลงท้าแวววาวอนรักสุดถอนรุไทยจากพร่าเพลงการ Thank you. ษณาขวัญดาวสำหรับวันนี้มีคำถามข้อเดียวคือเพลงทั้งหมดที่ร้องในรายการวันนี้มีเพลงอะไรบ้างและบอกด้วยว่าเพลงใดใครเป็นผู้ประพันธ์ผู้ที่ตอบได้มากเพลงที่สุดและแจ้งนามผู้แต่งได้ถูกต้องมากกว่าจะเป็นผู้ชนะได้รับรางวัล300บาทโปรดส่งคำตอบไปที่รักพงษ์ไทยทีวีช่อง4บางขุนพรหมพระนครหมดเขตรับคำตอบภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ทุกบ้านช่องทั่วห้องหับขวัญดาวขับเสียงประสมฝากลมหวนปลุกทุกผู้อยู่หน้าจอขอเชิญชวนฟังเสียงครวนมวลขวัญดาวจากหนาวนำ ช้ำระกำอกครั้งเมื่อคราวสูญสิ้นห้องกินน้ำตาคุ้มฉันทนหัวใจทนทุกวันคืนศกหน้าสะอื้นกล้ำกลืนแต่ความทุกข์ระทมฉันจำไม่หายว่าใครฆ่าฉันฝังใจจำมันยอกใจทุกวันฝืนคงสายเกลียวแห่งใจสลายลอยลมมันปวดระบมมันคืนมันคมเท่าไรยังฟังจำขอจำตราบถึงวันตายน้ำตาหลั่งน้อมสนิมในใจรินท่วมสวงในฉลอมแผลใจร้าวรานสิ้นกันชาตินี้สิ้นที่เรื่องหลังที่ฟังใจมันโปรดลืมให้มันพ้นผ่านฉันทนปวดใจพอแล้วลงนานจงอย่ารังควานตามหน้าตามทาง ด้วยเหลือรักปักใจในเสียงสิงมนเพลงพินรินแรงรุดจุดใจฝันจึงพาใจหลงไหลนี้มาพลีกันต่างร้องบรรเลงกล้าประสาใจ I'm not afraid to die. ดาวรุ่งจะรุงแสงจะแรงจิตให้สุดคิดใคร่เคียงดาวสกาวใสขวัญเราหรือถือว่ามิ่งยิ่งกายใจก็ยังไฟอยากให้ขวัญ นั้นเป็นดาวสุดนวงหนักพิษรักกุมดังสุงขอนรักเสียงเพลงบรรเลงท้าแวววาวอนรักสุดถอนฤทัยจากพรากเพลงการ ใจนั้นรักเรื่อง ทุกผู้สู้ผ่านมาประสารักมิใช่นักแต่รักร้องประคองศิลป์ผ่านแมวมองมาร้องส่งประจงริมด้วยจิตวินทวินฝันเป็นขวัญดาวขวัญดาวนี้เป็นที่พักผู้รักร้องใครประลองก็ต้องมาสลาศิลป์ช่วยกันฝึกช่วยกันฝนจนชาญชินแล้วค่อยบินด้วยปีกกว้างห่างขวัญดาว มันมีภาพถ่ายที่เธอให้ไว้เป็นภาพเตือนใจใครก็เหมือนยังอยู่เธอขอทิ้งยานให้มาคอยจ้องมองดูฉันหรือไรแม้นมีวันใดที่อยู่เงียบเหงาคอยช่วยบรรเทาคลายดังว่าเราอยู่ชิดเคียงไกล อย่ายกตัวมัวหลงตนว่าหล่นสักอย่าสูงนักจักลอยล่าทลาเหินจะค้างฟ้าพาความหอมงอมแก่เกินอย่ามัวเมินเกินเขตขอบระบอบคน ที่ รักสุขรักสลักจิตคิดมั่นหมายแต่ร่างกายให้ต้องพรากจากรักมั่นเฝ้าแต่ปลอบมอบดวงจิตคิดต่อกันว่าสักวันฉันคงอยู่คู่แต่เธอตราตรึงของฉันมั่นเสมอทั้งเจ็บปวดทั้งรวดร้าวเฝ้ารักเธอเป็นทาสเปรอบำเรอรักพักหมดใจ Rock. ราสบยอมต่อเขาโดยมานจึงลองจะบ้านลูกลงทานจากเขาแต่เวรกรรมเจ็บราจะทำสมเสียงเกรงเอาหัวใจของเรา ที่โศกสลดจงลืมหมดโอ้ดวงจิตอย่าคิดถึงแต่สิ่งเดียวหนึ่งเท่านั้นหมั่นคำนึงให้ตราตรึงซึ่งจิตมั่นฉันเพื่อคุณแสนไกลให้ล้านโยกโดดดันถึงจะเจ็บปวดถูกหวดซ้ำมิคำหนึ่งจิตเป็นหนึ่งซึ่งรักมั่นมันจงแรง ลอยไกล ากแนวน้ำกันขางที่กลางพลังรักนี้ไม่อาจต้านรักที่มีด้วยแรงพลังรักนี้ร่วมทนจะเพียรแทรกซ้ำสนใจจะวอนให้บันดาลจะตายก็ยอมอาทานแม้เป็นข้ารักจวบจานก็ยอมสานศพมันรอยากสุดเข็นเช่นใดตัวสานไปกลางกันจะคงมันรักนิรันดร์เพิ่มพูนพลังระควันให้สูงทุกจะเพียนแทรกซ้ำสนใจจะวอนเทพไทยบันดาลยอมอาทานแม้เป็นภาระจวบจานก็ยอมทานศพมันรอยากสุดเข็นเช่นใดหมื่นหัวแสนภายกลางกันจะคงมันรักนิรันดร์เพิ่มพูนพลังรักษา กำหนดเข็นฆ่าให้อาสันถ้าหญิงตายวายหมดลาจะจาบันขาดหญิงเข้าชายเหล่านั้นทำฉันใด I'm not afraid. พระรี่เรื่อย ลอยลมมาเพื่อหาเสียงเราทั้งนั้นรักงานนี้พลีใจเพียงร้อยจำเรียงอวดเสียงให้คุณได้ฟังแต่รักนี้ไม่มีฤทธิ์พิษพังพินมีแต่ศิลปะสร้างทางบันเทิง สลายตั้งยืนคล้ายดังเมฆลอยว่างอยู่มองผู้ฟ้ารองมันประทับผู้ราครองดังจันทราครองฟ้าราตรีขอรักเขาเช่นผู้เป็นทาสแพ้ซื่อตรงแม้จะถูกนายปวดโบยไม่หลีกลี่ยอมมอบใจและร่างพี่นายไม่กล้านี้แม้ที่จะหมดพอทนเอาดวงใจเพราะบาปสาบใจข้าไว้เคียงเจ้าข้ารู้ว่าตนเธอใจไปเปล่าสื่อตรงพักดีคอยเฝ้าก็เศร้าระกำช้ำใจเราอีกแล้วซึ่งไม่แคล้วครองเศร้าก็จากชูรัก ียดายอุตส่าห์ครองมานาน แต่ละคนล้นด้วยรักสลักจิตแน่นสนิทสำเนียงร้องทำนองเสียงจึงฝึกฝนเพียรตนผ่านชำนาญชินค่อยร้อยรินร้องเต้าไต่ในฝันดา ว่าความหวังตั้งอยู่ไกลสุดไกลแสนเปรียบดังดาวสุดหาวหนพ้นดินแดนแต่ก็อย่าฝากขวัญแขวนไว้แดนดาว ฉันเรียบเรียง